Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Der skal smæk på den grønne omstilling, sådan lyder det i et væk, men alligevel er det ikke altid helt let at være et firma, der opererer netop i det grønne område. Det ved om nogen Vestas, der slap ud af 2022 med et dundrende underskud, siden at vinden vendt og vindmøllekæmpen fik rekordmange ordre sidste år og sorte tal på bundlinjen. Men er vinden vendt permanent i Vestas' vindmøller, og hvad er det i det hele taget for nogle udfordringer, som vindmøllegiganten kæmper med? Det skal vi høre fra selskabet selv i dag, for jeg har besøg i studiet af finansdirektøren i Vestas, Hans Martin Schmidt. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak for invitationen. Da I udgav regnskab for sådan en lille måneds tid siden, Hans, der lød det, at I havde lavet en turnaround. Hvad ligger der i det ord? Jeg tror, at der ligger vel det i det, som man forstår ved, hvad en turnaround er. Vi kom jo fra et 2022, som jo på mange punkter virkelig ikke var et specielt rart år for os. Og det at komme tilbage i 2023 og lave et overskud, ikke det største overskud i verden, men dog alligevel et overskud, det kan man vel godt kategorisere som en tilbagekomst, en turnaround, eller hvad man nu vil oversætte det til på dansk. Fordi som sagt, 2022 var et lavpunkt, kan man godt tillade sig at sige, i mange henseender i Vestas. Mm. 2022 var altså det første år i 10 år, så vidt jeg har læst, hvor I slap ud med et underskud. Hvis du skal pinpoint én ting, som har gjort, at I har lavet den her turnaround, jeg ved godt, det er en stor opgave at skulle pinpoint én ting, men hvad er det sådan, der virkelig har muliggjort, at nu er Vestas tilbage i et bedre gear? Nu vil jeg sige, det er relativt kompliceret, hvad det er, vi har været igennem, men hvis jeg skulle pege på en ting, og det kan lyde banalt på en eller anden måde, men så er det benhårdt arbejde at komme igennem det. Jeg synes ikke, jeg kan pege på en forretningsparameter i sig selv, som har trukket os igennem og om på den anden side, men for alle medarbejderne i virksomheden har det været virkelig hårdt arbejde at komme på den anden side. Og der er så en masse underliggende forhold. Prisforøgelser, for eksempel, som har været med til at bidrage til det. Ændret, hvad skal man sige, kundedialoger og alt muligt andet, og så videre, så videre. Men først og fremmest har det været spørgsmål om at tage fat i de ting, som vi kunne se, der skulle gøres noget ved. Mm. Og meget mere om de ting og Vestas generelt de næste mange minutter her i Millionærklubben på, altså en tirsdag, hvor vi også har besøg i studiet af Lav Svendsen, chefanalytiker i Svendsen og Tudbrug. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, goddag. Lav, vi suser omkring markedet og dagens finansnyheder senere i udsendelsen, fordi vi har altså et intensivt blik på Vestas her til at starte med. Og nu skal det ikke, fordi vi skal sådan gå helt tilbage til Adam og Eva og blive dernede og pille rundt og sådan noget. Men lad os bare lige starte med at få lidt forhistorie på plads. Vestas starter som Vestjysk Stålteknik AS i 1945. Kan du bare lige ganske kort sætte ord på, hvad var det for en virksomhed dengang, Hans Martin Schmidt? Jamen, det var i hvert fald en anden type virksomhed, kan man vist roligt sige, som levede af at lave en forskellige typer af blandt andet, hvad hedder det, landbrugsudstyr og andet. Landbrugsudstyr? Ja, tanke og den slags ting også, og maskiner, så vidt jeg husker. Og jeg vil sige, det gjorde man så i mange år, frem til at man i start 80'erne begyndte for alvor at blive eksponeret til vindmølleindustrien. Og det gik jo i nogle år ganske fornuftigt, men omkring 1986 fik man så rodet sig ud i nogle ting, som gjorde, at virksomheden blev restruktureret. Og det er vel i praksis fra det år, hvor vi blev restruktureret der i midt-80'erne, at vi i, hvad skal man sige, mere moderne sammenhæng betragter, at det er vores fødeår, eller hvad man nu skal sige. Selvfølgelig daterer vi hele vejen tilbage, men selskabsstrukturmæssigt osv., jamen der er det omkring midt-80'erne, hvor det for alvor begynder at tage fra på vindmølledelen, og hvor man kan sige, der blev tingene ligesom delt op mellem det, der var vind, og det, der ikke var vind. Mm. Og du kommer selv til selskabet i år 2004, har du lige fortalt os hen over morgenkaffen. Altså du har været i Vestas i 20 år, været finansdirektør siden 2022. Når man kigger på Vestas som sådan forretning i dag, så har I fire forretningsben. I har det, der hedder onshore, offshore, så har I service, og I har development. Vil du ikke prøve at sætte et par ord på de forskellige ben, og måske også pege det ud, som betyder mest for jer? Jo, det kan jeg sagtens. Der er ingen tvivl om, at hvis man ser på de fire ben, du nævner der, så er det jo vores onshore-forretning, som er den klart tungeste. Så vindmøller på land, jorden. Vindmøller på land, ja. Mm. Det har været, og hvis man sådan prøver at kigge fremad også, vil også være den største forretning, vi har, så vidt jeg kan se, i mange, mange år fremover. Og det er jo traditionelt det, som folk også har forbundet med Vestas langt hen ad vejen. Det er også der, hvor vi samtidig har haft mange af de problemer, som foranledede vi endte der, hvor vi endte i 2022. Men der er ingen tvivl om, som sagt, at det er der tyngden af vores forretning, den ligger. Vi har så offshore, som du nævner, som vi jo købte tilbage fra vores joint venture, som vi havde sammen med Mitsubishi Heavy Industries for nogle år siden, hvor vi kan se, det er et segment, man klart er interesseret i at være eksponeret til, hvis du ser på vækstraterne mellem on- og offshore. Relativt er der større vækstrater i offshore-segmentet, men fra en meget lavere base. Så det er et segment, som sagt, som vi klart er interesseret i at have den eksponering til, vi har. Vi synes også, det går faktisk meget fornuftigt med vores offshore-forretning, i forhold til ligesom den market reception, vi har fået. Vi har nogle kunder, der er ganske interesserede i at tale med os. Men som sagt, det er en noget mindre forretning end vores onshore-forretning. Vi har vores serviceforretning, som jo er kendt for at være, hvad skal man sige, relativt profitabelt, og som er lidt mere stabil, mindre fluktuerende end vores mølleforretning, eller det vi kalder power systems, som så dækker både on- og offshore, som jeg talte om før. Det er en forretning, som vi rigtig begyndte at fokusere på, vil jeg sige, for en, hvad er det, 10-15 år siden, og som vi siden da har formået at få løftet til en størrelse, som jeg egentlig vil sige, er efter danske forhold en meget stor serviceforretning. Og noget, som jeg egentlig synes, at vi har været ret succesfulde med. Og endelig har vi så vores development-forretning, som er relativt ny. Det er også en forretning, der ikke er særlig stor, skal jeg skynde mig at sige. Så hvis man sammenligner de her fire forretningsben, så er development, kan man sige, at er næsten for lille til at nævne, men det er et attraktivt område at være i. Det er en anden del af værdikæden i vindindustrien, hvor vi går ind og laver nogle af de samme ting, som vores kunder laver, og simpelthen udvikler vindmølleprojekter. Da vi startede det, var vi lidt bekymrede for, om der var nogen, der ville sige, at nu begyndte vi at ligge i konkurrence med det, vores kunder gjorde. Og det har ikke rigtig været den modtagelse, det har fået heldigvis. Snarere er det noget, som kunderne faktisk er interesseret i også på den måde, at vi har jo en rækkevidde, har mulighed for at komme ud på nogle punkter, som de ikke altid har, hver det, vi laver. Og det gør faktisk, at kunderne ofte spørger, om vi har nogle development-projekter, som de kan købe af os. Og dermed er det faktisk, hvad skal man sige, det der med, at det skulle være en konkurrent til kundernes forretning, har faktisk vist sig nærmere at være et godt samtaleemne, og noget, som man kan lave forretning ud af sammen med dem. Men som sagt, ikke et super stort segment, og det er ikke noget, der for alvor kommer til at bidrage voldsomt til vores PL i de kommende år heller. Mm. Det er simpelthen funkt til. Så det største ben, I står over, det er altså de her onshore vindmøller. Nu nævner du selv det med vækstraterne, og jeg dykkede lidt ned i jeres regnskab, inden du kom, og der stod blandt andet, at offshore, altså vindmøllerne på havet, at det marked, det forventes at vokse med mellem 20-25% årligt frem mod 2030. Altså det lyder jo virkelig voldsomt. Jo, altså, og man kan sige, at der har været meget polemik om offshore her også det sidste års tid. Men det er vel det, der er udgangspunktet for, hvad man kigger ind i det segment. Det er klart, der har været nogle forsinkelser her på det seneste, som I sikkert også har læst om i avisen og andre steder. Men der er ingen tvivl om, at om det så lige at 20% eller 30 eller 17 eller hvad det nu måtte være, det er et segment, der forventes at vokse voldsomt. Som sagt, kommer det også fra en lav base. Men politisk er der jo ingen tvivl om, at hvis man ser på, hvad er det, der er fokus på blandt andet, jamen så er det jo at få lagt nogle meget store klumper ind, der kan producere noget energi. Og offshore vindparker har jo per definition, fordi de typisk er så store, som de er, den karakteristik, at det er meget store energiblokke, man kan lægge ind. Det tager så også noget tid, som sagt, og det er også dyrere at lave offshore og onshore, det skal man ikke tage fejl af. Men det lever jo op til mange af de politiske målsætninger, der blandt andet er. Så der er ingen tvivl om, at det er jo noget, der er fokus på, og som man kan forvente vil vokse i de kommende år. Men når I kigger der i jeres ordre på Hans Martin Schmidt, altså kan I så også se, at I flugter med de her cirka 20-25% vækst om året i offshore? Nu er det jo sådan, at hvad skal man sige, det er jo lidt mere lumpy, fordi jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, og klumpet lyder sådan lidt dumt. Det kommer ikke men du kan jo sige, at fordi projekterne typisk er så store, så vil man se nogle bevægelser, der vil være noget mere voldsomme, så at sige. Men hvis du kigger på det akkumuleret frem mod for eksempel 2030, jamen, så vil vi da forvente, at vores offshore-segment er noget større, også markant større, end det er i dag. Det er der ingen tvivl om. Men det vil komme i sådan nogle klumper, afhængig af, hvad du installerer, og hvad det er for nogle projekter, du har liggende. Fordi det er ikke en porteføljeforretning på samme måde, hvor du har hundredvis af projekter. Og det betyder, at det kommer lidt mere i hop. Mm. Jeg skal jo lige sige et par ting lidt, og nu er jeg jo sådan bare kigger på min side af bordet, ikke? Men der er jo det ved det, at det er jo et teknologiskift, ikke? Hvor man kommer med de store nu. Der har jo været lavet vindmøller på havet også, og vi har Horn 3, 1 og 2 og alt muligt, og Amager og den oppe i Kattegat osv. Men nu er de jo de store, altså hos Vestas er det 14 megawatt, ikke? Og det er Siemens er nogen af det samme, det er General Electric også. Men der er jo også et andet forhold, det er jo ligesom et teknologiskift til virkelig en ordentlig format, ikke? Og de, der laver vindmøllerne, de vil jo helst have færre og større, fordi det koster til fælles omkostninger at lave og sætte den op er. Ikke følger, er vi ikke lige nærmere. Så du kan spare noget ved at have færre store. Men det andet er jo, at der ikke endnu er så mange konkurrenter. Fordi der er jo, som jeg er bekendt, kun reelt i den der klasse, General Electric og Siemens Gamesa og så ja. Altså alle de andre er jo ikke dukket op endnu. Det kan, der vil sikkert komme flere, ikke? Men de er der jo ikke endnu. Så det er jo sådan lidt specielt forhold, at hvad hedder det? Det er så at sige også, når vi har ham i Kattel med kranskibene, jeg går mest op i, ikke, der skal sætte dem op. Vi siger, jamen han har nærmest kun 3 kunder, og så kan han have forskellige projektmager og Ørsted og EDF og sådan noget. Men der er kun 3, der laver dem indtil videre. Mm. Og de er knap nok begyndt. Mm. Så færre eller mindre konkurrence på de helt store møller, ja. Men sådan overordnet, så havde de her 4 forretningsben, som I har ude i Vestas, Hans Martin Schmidt, de havde det jo ikke sådan super godt. I 2022, I slap ud med et underskud for første gang i 10 år på knap 12 milliarder kroner. Hvordan føles det som finansdirektør at skulle lægge sådan et regnskab frem i lyset? Nu har jeg prøvet mange ting i Vestas i de snart 2 årtier, jeg har været her, men det var da klart en af de mindre behagelige oplevelser, jeg har haft. Og det var jo ikke bare et spørgsmål om, at det var noget, der skete en gang, så at sige, eller hvad man nu skal kalde det. Det var jo et år, hvor at vi løbende blev overrasket, så at sige, over hvad det var, der udspillede sig. Så det vil sige, at det var jo ikke et spørgsmål om at rive et plaster af én gang, men det var jo et år, hvor måned efter måned, kvartal efter kvartal, synes jeg ikke, at det var et specielt behageligt år at komme igennem. Det skal ikke være den store hemmelighed. Og det tror jeg ikke, der var nogen, der synes. Vi havde jo nogle fuldstændig andre forventninger til, hvordan 2022 ville udspille sig. Vi kom fra en baggrund, hvor vi tænkte, nu var covid ved at være overstået, og nu kunne vi sådan begynde måske at kigge lidt fremad, trods alt. Og der kom så Rusland-Ukraine-krigen lige pludselig der i februar måned, ikke? Og kom ind simpelthen i forhold til nogle af de ting og de antagelser, vi havde gjort, og så smadret igennem på nogle måder, som vi på daværende tidspunkt slet ikke havde forestillet os kunne være tilfældet. Så altså, jeg tror ikke, det overrasker nogen at sige, at det var da ikke et specielt behageligt år at komme igennem. Det var det ikke. Mm. Men du siger, at I ligesom blev overrasket, altså gang på gang, Hans Martin Schmidt. Hvad var det, I hele tiden kunne blive overrasket over? Jeg tror, det, der er vigtigt at have for øje, når man ser på, hvor var det, vi stod på det tidspunkt, det var, at vi kom fra et sted, hvor at industrien faktisk havde været under pres, så at sige, i en del år. Og set fra min stol, så startede det faktisk noget før covid kom. Fordi vi havde en situation, hvis vi går en 4-5 år tilbage, det er faktisk længere tid, efterhånden tiden går hurtigt, hvor at du havde et tysk marked og et amerikansk marked, som vi kiggede ind i omkring 2018, må det have været 2017-2019, hvor at alle kunne se, og vi er jo en ordreproducerende virksomhed, så vi tager ordre ind, men alle kunne se, at de to markeder, de ville gå ned i størrelse. Og det betød jo, at alle i sektoren var ude efter at finde ud af, hvad er det, vi gør i stedet for nu. Og det vil sige, at da vi gik ind i covid, der kom vi allerede sted fra, hvor at markedet var presset, så at sige. Så blev vi så ramt af det, som alle andre også blev ramt af i forbindelse med covid, hvor at vi, hvad skal man sige, blev udsat for mange af de samme ting, men det var på et udgangspunkt, som allerede ikke var super godt. Og når du så smed Rusland og Ukraine oveni, jamen så er det ligesom, så er du blevet udsat for chok, for chok, for chok, igennem det, der reelt set var en 4-5-årig periode. Og det betyder, at du stod med nogle kontrakter, der allerede havde været relativt konkurrenceudsat. Nu nævner de jo, du det jo selv, Lav, at der er ikke så mange spillere i industrien. Nej. Og det betyder også, at når du sidder og du laver et bud til en kunde, jamen så sidder du altid ligesom og spekulerer i, hvad skal der til for at vinde? Og i den situation, jeg fortalte om før, hvor USA og Tyskland faldt bort, som jo var de største markeder, der var, jamen der er det klart, der sad vi også dengang og spekulerede, okay, hvad skal der så til for at vinde nu i det marked eller i det marked? Og fik lavet nogle kontrakter på daværende tidspunkt, som jo så lå eksekveret på måske 3-4 år senere, under nogle antagelser, som så viste sig ikke at holde, for eksempel på råvarepriser, på transportomkostninger og alt muligt andet, og hvor man måske også kan sige, at der var måske lidt mindre fit, hvis man kan sige det sådan, i de kontrakter, som var lavet på det tidspunkt, fordi man skulle jo vinde noget. Mm. Og når man lægger det hele sammen, så har du ligesom the perfect storm, der så rammer i 2022, hvor at, hvad skal man sige, det viste sig at blive et ret hårdt år, fordi som sagt, antagelserne var simpelthen på nogle punkter ikke, hvad vi troede, de var, som sagt, og vi lå med de der gamle kontrakter, som er indgået for længe siden, og som vi faktisk stadigvæk kæmper med. Vi har haft en del af dem i 2023, vi har også en del i 2024, og det var først i 2025, at vi siger, at vi får rullet det der af, som er lavet tilbage i tiden. Så det i min verden forklarer sådan set et stykke hen ad vejen, hvad der var, der skete i 2022. Mm. Og jeg går lige og spørger dig om et par ting, for når vi sidder på og kigger på det fra aktiemarkedets side. Har du ikke fordelen nu og haft et stykke tid af jeres landmølletyper er sådan mere modnet? Altså er de samme, I kan bygge videre på, I har lavet modulopbygning og sådan noget? Så ligesom jeres industrielle produktionsevne har I mere gavn af? Jo, det skulle da gerne være tilfældet, vil jeg sige. Ja. Og jeg tror også, der er sket det i industrien, at folk er nok lidt mindre fokuseret på at bringe nye platformer og nye produkter på markedet. Ja, ja. Fordi noget af det, som vi jo også kan se, at vi har brændt nallerne lidt på, og det er jo ikke kun os, det er jo også vores konkurrenter, det har jo været det der med at pushe nye ting i markedet hele tiden. Det koster at bringe nye platforme eller nye varianter ud. Altså min far, han plejer altid at sige til mig, at du skal altid købe. Når du køber bil, så skal du købe, hvad skal man sige, en model af den seneste årgang, du kan få, som har kørt i mange år, for der er alle børnesygdomme, ja, ligesom luget ud. Og sådan tror jeg, det er i mange industrier, at det er jo klart, når du sender et nyt produkt på markedet, så er der nogle ting, du skal få styr på, så at sige, i den proces. Hvorimod, når du når lidt længere ud, jamen, så kører tingene jo normalt relativt fornuftigt. Og hvis du så har sendt for mange produkter i markedet, over en periode, så er det klart, så er du ret meget af det, der du går og arbejder med, og det er jo også noget af det, der leder til, at vi også har haft de kvalitetsproblemer, vi har haft. Det er den der virkelig hårde teknologiudvikling, der har været i industrien, og hvor som du siger, der tror jeg, at der nok er en tendens til nu, og nok også mere end det, i industrien, at man trækker sig lidt tilbage i forhold til, at man er ikke nødvendigvis interesseret i at pushe nye platformer og den slags ting ud hele tiden. Det kan vi også se vores konkurrenter gøre i øvrigt. Måske jo tjene penge. Der er lidt mere tilbageholdenhed i det der teknologiræs, end der har været tidligere. Men det andet, jeg spørger om, det er og ligesom også, hvordan situationen er i dag, fordi I blev jo også på den måde så ramt af det der cost-push, af inputpriser på alle mulige mærkelige ting, løb for lastvogne og kranfører, og jeg ved snart ikke hvad, løb skal. Men når jeg ser på jeres regnskab, det jeg kan se, det er svært at finde, men det virker ikke som om, I kan gradere jer så meget. Altså nogle gange, så gør altså virksomheder, der altså indkøbsmæssigt, vi køber en masse komponenter ind, jamen vi har købt til det, sådan set det er vores dækningsbidrag, altså hvor åben er I på input? Jeg vil sige, vi er mindre åben i dag, end vi var for 5 år siden. Ja. Hvorfor er det? Ja, fordi vi har jo blandt andet som følge af det, vi har været igennem, kunne se, at der er nogle områder, hvor vi er nødt til at gå ind og dække mere af, end hvad vi historisk set har haft behov for at gøre. Så sådan noget som indeksering af kontrakter er jo noget, vi taler mere om med vores kunder. Jeg siger ikke, at hvad skal man sige, vi nødvendigvis får det, som vi gerne vil have det altid, men langt hen ad vejen, der vil der komme et godt stykke. Og hvor man kan sige, jamen hvis ikke kunderne er villige til at tage den dialog, jamen så må vi jo ind og price det anderledes i stedet for, så at sige, fordi så påtager vi os jo noget risiko. Så jeg vil sige, der er en større bevidsthed om det i dag. Og jeg tror, vi er blevet mere opmærksom på de lange varigheder, der også kan være i vores kontrakter. Jeg tror samtidig, jeg må sige, at jamen, i mange år fungerede det jo faktisk ret godt, da du var i en mere stabil verden, hvor priserne fluktuerede mindre. Ja. Altså, der var forretningsmodellen faktisk ganske fornuftig. Og på nogle områder var det sådan set også noget, som vi kunne drage fordel af, at vi agerede, som vi gjorde. Men jeg vil sige, på nuværende tidspunkt, hvad skal man sige, er vi nok mere opmærksomme på at afdække de her ting, eller hvad skal man sige, drevet af den viden, vi har opnået de sidste år, at det er nogle dialoger, vi nok har lidt mere, end vi havde før. Jeg vil samtidig sige, at det er ikke perfekt, hvad vi går og laver, og jeg tror også samtidig, jeg kan sige, at det er ikke nødvendigvis sådan, at det vil være en fordel for os, ikke at have nogen eksponering. Der er nogle områder, der har vi så stor power, så at sige, i vores evne til at gå ud og source, at der giver det faktisk mening for os at have noget eksponering, kan du sige, fordi det gør, at vi kan gøre nogle ting, som man ellers ikke vil kunne. Hvis du ligger med noget eksponering, og du ved, at du har en stor porteføljeforretning, hvor du kan gå ud og contracte noget relativt sent, jamen så sidder du jo også med en form for, hvad skal man sige, værdikæde magt, så at sige, som du kan bruge til at optimere nogle ting. Så det er sådan, det er blevet sådan en meget binær diskussion omkring, skal man ikke? Og i virkeligheden tror jeg, at det handler mest alt om at have tænkt igennem, hvor skal man gøre det, hvor skal man pushe det, og på hvilke områder er man måske sådan lidt mere, hvad skal man sige, mixed i det setup, man har. Yes. Det er tirsdag, og du lytter til Millionærklubben, hvor Lars Svendsen og jeg i dag har besøg af Vestas' finansdirektør, Hans Martin Schmidt. Har du spørgsmål angående Vestas, så er du mere end velkommen til at sende det forbi os. Det er på sms 42 42 03 21, bare du husker at starte din sms med Mio. Sorte tal på bundlinjen, det var Vestas' mission i år 2023, og Hans Martin Schmidt, det lykkedes I jo faktisk med. I kom ud med et overskud, der svarer til ca. 580 millioner kroner. Hvordan fik I vendt det her milliardunderskud i 2022 til et overskud i 2023? Jeg tror, man kan vel pege på et par områder i hvert fald, som har gjort en stor forskel. En af de ting, som jeg i hvert fald vil sige, har været relativt vigtigt, har været, at vi begyndte at hæve priserne på vores produkter på et tidspunkt for nogle år siden. Og der er ingen tvivl om, at hvis man ser på de prisstigninger, vi har gennemført, jamen så har de trukket hvad skal man sige, en vigtig del af den turnaround, vi har set. Og det, der jo har været interessant ved det, det er, vi har jo ikke kun hævet priserne, ligesom alle andre har gjort på grund af inflation. Vi har jo hævet priserne i tillæg til inflation, simpelthen fordi vi ikke tjener penge nok i forvejen. Så hvor alle andre har kunnet henvise til, at vi hæver priserne på grund af, at det her det er de inflationsniveauer, vi ser, der har vi faktisk været ude og sige, at det er ikke engang nok. Vi skal hæve priserne endnu mere, fordi det, som I kunne købe til før, det var simpelthen for billigt, havde jeg nær sagt. Og det har været tungt. Jeg tror aldrig i min tid i Vestas, som sagt, jeg har været her i snart 20 år, jeg kan ikke huske, at vi har gennemført så markant store prisændringer så hurtigt, som vi har gjort over de sidste par år. Hvor meget har I sat priserne op med, hvis du skal komme med sådan et gennemsnitstal? Jeg tror, det er jo svært, også fordi der er alt muligt med sådan noget scope, og det her, det, som sagt, det er jo en relativt kompliceret forretning, vi har. Men jeg vil sige, hvis man ser på, hvad jeg kan ikke rigtig lide at tale om det tal, hvad skal man sige, average selling price, som det hedder, fordi jeg synes ikke, det er et specielt meningsfuldt tal. I hvert fald ikke, når man ser på det eksternt. Jeg kan godt få noget ud af det, men det er svært for andre, der sidder og kigger på det udefra og gør det. Men hvis man ser på, hvor vi lå henne tidligere, jamen der lå vi jo nede i noget, der startede nogle gange med 0,7 et eller andet, for eksempel. Og der er vi jo oppe på nu, at der ligger vi jo på, altså jeg tror, vi lå på 1,01 eller 1, cirka 1 her, i forbindelse med årsregnskabet. Så det kan du jo sige, det er jo en prisstigning på 20%+, vi har været ude i. Og som sagt, man skal være varsom med at fortolke alt for meget på de der gennemsnitspriser, fordi der ligger rigtig meget skjult underliggende, så det skal, når I sidder og kigger på det i forbindelse med vores kvartalsregnskaber, så husk, hvad jeg siger nu, det er meget vanskeligt at læse alt for meget ind i den der såkaldte ASP, som alle forsøger at læse virkelig meget ind i. Mm. Så det har altså virket for jer at hæve priserne på vindmøllerne. Er der også noget, hvor I kan se, at det har I ikke haft så meget held med i forhold til at få forbedret forretningen, eller at der er noget, der tager længere tid? Jeg tror, ting tager altid længere tid, end man lige troede, det ville gøre. Bortset fra, som sagt, jeg synes, som sagt, prisstigningerne har, hvad skal man sige, været fornuftige i det, vi har gennemført. Generelt vil jeg faktisk sige, at der, og det er jo også det, der leder til, at vi ender på de her 1% i EBIT, som vi endte på. Der er faktisk mange ting, som er gået, hvad skal man sige, som vi forventede. Eller måske i virkeligheden lidt bedre, end vi forventede i 2023. Mest af alt for en lidt af hårdt arbejde, vil jeg stadigvæk være tilbage til at sige. Vi endte nok lidt bedre, end man måske havde regnet med i løbet af året, men det er fordi mange af de aktiviteter, som vi har sat i søen, jamen de har faktisk vist sig, hvad skal man sige, at nå til en eller anden form for resultat. Jeg vil sige, jeg nævnte det jo før, det vi kalder generelle betingelser, hvordan ud over pris, hvad er det ellers, du ligger og forhandler med kunder, er jo også noget, vi har været efter. Og vi har jo talt blandt andet indeksering og den slags ting. Det er jo også noget, hvor jeg vil sige, vi står et andet sted i dag, end vi gjorde før. Det er ikke perfekt, som sagt, men vi har i hvert fald implementeret nogle af de ting, vi gerne vil der. Og så vil jeg sige, at hele organisationen har jo også været opmærksom på, at en krone sparet er jo en krone tjent, havde jeg nær sagt. Altså sådan almindelig købmandskab i forhold til, hvad man laver. Vi har været meget opmærksom på, hvordan vi også har brugt penge, og det vil jo så også sige, det har ramt vores cashflow også, som jo endte med faktisk at være positivt i 2023. Det havde jeg ikke forventet. Det havde jeg faktisk ikke, og det var jeg ret overrasket over. Så det er et spørgsmål om at spille på alle de tangenter, man har som virksomhed, vil jeg faktisk sige. Mm. Kunne du komme med sådan en forklaring? Du sidder jo i førerbunkeren der. Hvor centralistisk eller decentral er jeres organisation? Altså for eksempel USA-forretningen, det er jo 40% af det hele og sådan noget. Altså, de render vel ikke dig og spørger i tid og utid om alt, eller hvad? Nej, det kan man ikke påstå, men de spørger om det, de skal spørge om. Forstået på den måde, at vi har selvfølgelig regler for, hvornår skal man komme til Danmark, eller ikke komme fysisk til Danmark, men hvornår skal du spørge de folk, der sidder i Danmark? Og det vil sige, at efter min opfattelse har vi har jo 5 regioner i Vestas. Og de regioner er relativt autonome i forhold til, hvad de kan gøre, så længe de er inde i den korridor af definerede regler, som vi har. Ja. Og det vil sige, hvis de leverer inden for skiven, så kan de langt hen ad vejen drive deres egen forretning. Og det er kun, når de bevæger sig uden for skiven, og det har vi en lang række af fastsatte regler omkring, så skal de tilbage og spørge os. Men vi er bygget op omkring, at vi har de her 5 regioner, der skal kunne agere, og de skal også kunne agere hurtigt i det marked, vi er i. Og som længe de så leverer det, de skal, så kan de langt hen ad vejen passe deres egen forretning selv. Det er ikke ens betydende med, så jo i sagens natur, at de synes, det er nemt. Og det er jo også klart, der er jo mange af de ting, som vi har defineret. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad skal prisen være eller sådan noget. Det er også et spørgsmål om, altså vi har lange guides på, hvordan skal en kontrakt se ud og sådan nogle ting. Ja, ja. Så det er jo mange forskellige ting, der er defineret. Men hvis du sidder ude i en region, og du laver et godt stykke arbejde i forhold til ligesom at bevæge dig ind i den korridor, så har du en, vil jeg sige, en ret fin selvbestemmelse i forhold til, hvordan man agerer. Har du så, du sidder på pengekassen jo, har du pulsen på dem? Ja, det vil jeg da håbe, jeg har. Nu har jeg jo også... pulsen? Ja, jeg har jo selv siddet også, jeg har jo selv været regional CFO i mit tidligere job, og det gør jo, kan man sige, heldigvis, så har jeg jo en fornemmelse af, efter 2 år, det er jo svært, der kan det være, det begynder at forsvinde igen. Ja. Det ved jeg ikke, men jeg brugte jo 4,5 år i vores NC-region, som det hedder selv, og jeg vil da sige, jeg er der i løbende dialog også. Jeg har jo selv siddende folk, der rapporterer til mig ude i regionerne, så alle de regionale CFO'er for eksempel, de rapporterer til mig, og dem taler jeg selvfølgelig løbende med om alt muligt, så jeg tror, vi er nok en type virksomhed, hvor man sådan, på den ene side har vi vores decentrale regioner, og på den anden side er det ikke mere kompliceret end som så, hvad vi laver, forstået på den måde, vi har lavet det samme i rigtig mange år. Og det betyder, at vi også relativt tætte på, hvad det er, der foregår. Det vil sige, de fleste store projekter, der ligger ude i regionerne, dem kender hele vores direktion. Dem ja. Kan vi sætte navn på. Det er klart, et eller andet tysk projekt med fire møller, ja, ja, det, ja. Kender vi jo ikke nødvendigvis. Mm. Men større projekter og større aktiviteter, ja, ja. Det har man en ret god fornemmelse af, selv når du sidder på kontoret i København eller i Aarhus, hvor jeg primært sidder. Således kom vi altså også helt ned i sådan anatomien ude i Vestas. Spændende, men nu siger du, Hans Martin Schmidt, at I har formået at altså, gennem hårdt arbejde og øge priserne på jeres vindmøller, men trods den her fremgang, I har haft i 23, så tjener jeg jo stadigvæk ikke penge på at producere og levere vindmøller endnu. Hvornår forventer I at gøre det? Nu vil jeg jo faktisk gerne lige påpege, at i Q4... der kom vi faktisk op på at få et lille, men vigtigt overskud i det, der hedder vores Power Systems division. Og det vil sige, at vi endte faktisk året med at tjene penge i det segment. Og det er det, der er essentielt i forhold til den rejse, vi er på lige nu. Fordi som jeg startede ud med at sige, jamen, så er det Power Systems divisionen, som er det store dyr på savannen, havde jeg sagt, i Vestas. Men det er det, der fylder mest. Og det er derfor, vi skal tjene penge der, og derfor var det meget, meget vigtigt at se, at vi i Q4 faktisk kommer i positive tal der også. Så man kan sige, nu må vi se, hvordan det går i 2024, men vi forventer jo trods alt at forbedre vores forretning i 2024 versus 2023. Og I forventer at tjene penge på jeres vindmøller? Det får vi se. Vi guider ikke på de enkelte divisioner, så det må vi jo se noget om, hvordan det kommer til at gå. Mm. Du kan jo regne lidt baglæns ud fra guidance, så kan du jo se, ja. at I guider højere på omsætningen i hvert fald. Vi guider jo højere på både omsætningen og på EBIT for koncernen. Hvad det så foranleder på vores Power Systems segment, det får vi jo at se. Men lad os prøve at tage de sådan lidt længere briller på og kigge ud i fremtiden, fordi I havde jo også en rekordhøj ordreindgang i 2023, især i sidste kvartal. Der blev der virkelig skruet op for ordrene, og det var især amerikanerne, der med deres Inflation Reduction Act var hen hos Vestas og lægge rigtig, rigtig mange ordre ned i byerne. Det er jo en lovgivning, der er Bidens værk, og vi har et præsidentvalg lige om lidt i USA. Hvad betyder det egentlig for jer, om det lige præcis er Biden eller Trump, der sidder i front derovre? Det er svært at sige, skal jeg skynde mig at sige. Jeg tror, nu har jeg selv været i USA de sidste par uger. Jeg tror, jeg skal afholde mig fra at spå om, hvad det vil være. Der kan være konsekvensen af det ene og det andet. Fordi jeg tror, det er meget svært at forudsige reelt, hvad der kan være effekten. Det er klart, hvis det er Biden, så er der nok, hvad skal man sige, endnu mindre usikkerhed omkring noget som helst, fordi det er jo trods alt Biden selv, der har indført den lovgivning, han har på nuværende tidspunkt. Men omvendt skal man huske på, at Trump har været præsident før. Og det var jo faktisk i 2020, at Vestas havde sit absolut største år nogensinde i USA. Og det var altså dybt inde i Trumps regeringsperiode. Men det var så også der, I indgik nogle kontrakter, som I måske tabte penge på? Nej, du kan sige på det tidspunkt, hvad skal man sige, der var der meget, meget stor volumen i det amerikanske marked. Og jeg tror, det er egentlig det er mere det, der er pointen i den sammenhæng. At i Trumps forrige periode gjorde han, hvad skal man sige, jo ikke noget, der foranledede, at markedet det faldt sammen derovre overhovedet. Det er svært at sige, hvad der vil være tilfældet selvfølgelig her. Jeg tror også, man skal være opmærksom på, at en stor del af Inflation Reduction Act, i hvert fald for så vidt angår det, som har noget med os at gøre, det er skattelovgivning, som har været igennem kongressen og alt muligt andet. Men jeg tror, det er vanskeligt at sige noget om reelt set, hvad der vil være udfald, og hvad der ikke vil være udfald lige nu. Det er i hvert fald noget, jeg har besluttet mig for, at det er ikke noget, som jeg tror, det er klogt at skulle stå og kloge sig på her, fordi at, så bliver man måske overrasket på en eller anden måde. Så jeg tager det altså forholdsvis køligt, om det bliver en Biden eller Trump, fornemmer jeg. Men altså, man kan læse i børsen blandt andet, at I er ude og ansætte folk i USA for at skrue op for kapaciteten derovre. Altså, kan de planer blive stukket en kæppe i hjulet, hvis det så er en Trump? Han har jo historisk ikke været sådan det store. Det er jo klart, som jeg siger, man kan jo ikke vide, hvad Trump vil gøre. Og det vil sige, hvis han gør et eller andet, som på en eller anden måde har en adverse effekt på det her, så er det klart, som vi forholder os til det. Og det er klart, vi har jo vist nu, at vi kan operere på meget lavere niveauer i USA, end hvad vi har gjort. Og så må man jo forholde sig til det, hvis det skulle ske. Jeg kan jo ikke stå her og udstede nogle garantier for, hvad Trump vil gøre. Det tror jeg ikke engang, Trumps nærmeste kan. Det tror jeg heller ikke. så jeg vil sige på den måde, at det må vi jo se. Mm. Vi har i hvert fald bevist, at vi kan skalere op og ned i USA efter behov. Lige nu kan vi se, at der er det amerikanske marked, det er meget, meget stærkt. Og der bliver skabt mange arbejdspladser, det skal man ikke tage fejl af heller lige nu i USA, som følge af det her. Og det er vel at mærke arbejdspladser, der ligger, det er typisk ikke i demokratiske stater, det skal jeg måske også lige minde om, men det er i svingstater, det er i republikanske stater, at mange af de her arbejdspladser, de faktisk ligger. Men som sagt, hvis det skulle vise sig, at der skete et eller andet, som kunne påvirke det, jamen, så må vi jo forholde os til det. Mm. Lars Svendsen, ja. Vi har fået et spørgsmål ind på sms'en fra Martin, som skriver, at du for et års tid siden havde meget travlt med at tale om, at Vestas ikke tjente penge endnu, og man derfor skulle være forsigtig med at investere i dem. Det gør de. Det mener jeg stadigvæk, ja. Du mener stadigvæk, man skal være forsigtig? Ja, ja. Jamen, jeg sidder og venter på, at de kommer ud af skoven, kan man sige. Og det er fordi, pointen er jo, at du køber en aktie til 200 milliarder kroner, ikke? De har altså, de er ordreproducerende, og de har service, som går glimrende, og det bliver ved at overskudsgraden falde lidt, så vi ikke kan regne ud, men altså, det er jo så det. Men det er jo aldeles glimrende, og bestanden vokser og vokser og vokser, og altså, derfor så til næste år, så bliver den større, ikke? Og det ved man stort set, at den kører afsted. Så derfor handler det jo om lovligt ud af skoven, det er det ene, og det andet er, at vi står over for det her offshore, eventyret skal begynde, og det begynder jo i løbet af i år, og så skal det virkelig rase op de kommende år, og der er projektrisikoen jo også større. Det er så den tid, man skal sidde og vente på, så jeg sidder sådan set med, og venter på, at det bliver bedre, og når det bliver bedre, så vil jeg også købe, men jeg vil ikke købe endnu, for jeg mener, at risikoen er for høj. Det er min, og det gælder dem alle sammen. Men hvornår mener du, Vestas for alvor kommet ud af skoven? Fordi nu har de jo trods alt formået at tjene penge. Ja, de er lige over nulpunktet, skal vi sige, ikke? Og med service, der går aldeles glimrende, ikke? Og sådan lidt ekstra, der røg ned i kassen også. Men hvad hedder det? Jamen, det bliver jo formentlig i, hvis du siger, at alt går godt, og der er ikke nogen nye ulykker, der rammer, og de der 14 megawatt møller kommer til at snurre som en drøm. Jamen, så bliver det jo nok, at 24 bliver jo et bedre år, altså fra land, kan man sige, ikke? Og så bliver det jo i 25, at det hele gerne skulle... Det er jo klart, det øjeblik, at det her står. Jeg har simpelthen svigersøn, som er meget som ung og dynamisk, og han er ikke dum, tværtimod, men han er meget klog. Men han sidder og siger, det her, ikke? Med den der grønne omstilling, der skal man ikke bare købe dem, siger han. Skal man ikke bare købe nogle Vestas, fordi det bliver jo ganske enormt stort. Og siger, ja, men du må lige vente til, vi er sikre på, at det, vi køber, er tilstrækkeligt billigt, og så upside'en er der, og de er fået overstået de der problemer, og det er jo det gode ven bliver jo også det, at når de kommer ud, og det hele fungerer, så har de jo nået frem til et niveau, hvor der skal jo ny teknik, men der er jo grænser for, hvor meget mere det bliver. Altså, vi er kommet op, hvor du har en Golf. Altså, min Golf kom på bilmarkedet i 1972, eller 70, når den kom, det var 70, og så blev den udviklet siden den alder stadigvæk, men altså, i princippet kom du jo op og fik, så var måske 75, du fik sådan en udgave, som du nærmest skal kende i dag, ikke? Men når du har det, jamen, så har du jo fået et industriprodukt, som er volumen i, og det kører, og alle vil gerne have den, ikke? Mm. Og det er jo det ideelle, at det kommer derhen, og det er jo også det gode noget, det I har lavet, med at I er kommet med de her, modulsystemer og vindmøller, som går op til de største går. Hvad går du op til? Kan du ramme en 7'er i dag med de der system? Megawatt? Hvor meget kan du ramme? Ja, knap. Men, knap og knap, ikke? Men du når op på det der niveau, og du har noget, som du producerer igen og igen og igen. Ikke? Sidste år blev bogført med 2500 møller, der gik ud. Jeg ser meget på styktal. Du skal tage en nøgletal, det er, hvor mange folk har du ansat per mølle. Det er et godt tal. Det er sådan lidt gammeldags russisk, men hvor mange ansatte har vi, hvor mange møller laver vi? Så vil vi sige, hvor mange er vi om det? Men hvad hedder det? Og til sydlandet, så skal der altså 12 mand om at lave, om at lave en mølle. Det er sådan. Ja, det lyder vel også meget fair. Ja, nå, men det er jo meget fair tal. Men inden vi slipper der, Hans Martin Schmidt, når man sådan læser lidt rundt i medierne, så ligner det, at der er sådan altså ret mange, jeg skulle sige sådan politisk velvilje til, at der kommer alle mulige pakker, som taler lidt i jeres retning. EU har vedtaget en vindenergipakke sidste år. Tyskland er også på vej med nogle ret ambitiøse mål om 80% grøn strøm i 2030. Altså oplever I sådan helt generelt, at der er stor politisk velvilje til at støtte op om vindmøller lige nu? Der er i hvert fald større politisk velvilje, end der har været længe. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, det man skal huske også, fordi der er mange, der siger, at det er en politisk eksponeret sektor, og der tror jeg bare, man må sige, at der er utrolig mange infrastruktursektorer, der er politisk eksponeret på en eller anden måde. At du får heller ikke lov til at bygge en motorvej, for eksempel, uden nogen, der giver dig en tilladelse til. Du får ikke lov til at bygge et, 100 meter højt hus, uden at nogen, der giver dig en tilladelse til det. Altså, du får ikke lov til at sælge, medicin, uden at det er godkendt FDA eller Lægemiddelstyrelsen, eller hvad det nu måtte være. Så jeg vil sige, der er jo mange sektorer, der har den her politiske eksponering på den ene eller på den anden måde. Og der vil jeg da sige, jamen, der er da ingen tvivl om, at det verdensbillede, vi kigger ind i lige nu, der er velviljen der nok noget større, end den har været i meget lang tid. Er det på baggrund af, altså Rusland invaderede Ukraine, og vi alle sammen har fået øjnene op for, at vi skal have energiforsyning? Der er jo to elementer i spil nu. Der er jo et klimaelement, som har været der i meget lang tid, og hvor jeg tror, det er åbenlyst for de fleste, at der er faktisk et problem, man er nødt til at forholde sig til. Men i tillæg til det, er der jo så også nu kommet det, man kan kalde en forsyningssikkerhedselement i spil, som ikke var der for 4-5 år siden, og hvor det vel også er åbenlyst for de fleste nu, at det faktisk er meget rart, at man selv har kontrol over, hvad det er, man producerer energi, og man ikke er afhængig af et eller andet, der foregår 4.000 km væk. Så på den måde kan man sige, at hvis man ser på de lidt mere makroagtige tendenser, der er, så står vi da et bedre sted der, end vi gjorde måske for en 3-4 år siden. Og apropos ting, der sker meget langt væk, Søren han har skrevet ind til os. Der er partikongres i Kina. Hvad betyder konkurrencen fra Kina for Vestas? Hvis den kinesiske stat bliver mere betydningsfuld for den kinesiske industri, er der vel udsigt til, at kinesisk vindmølleproduktion får øget statsligt tilskud. Vil du prøve at sætte et par ord på konkurrencen? Jeg tror, jeg vil sige det meget kort. Vi har jo i mange år været konkurrenceudsat fra kinesiske møller. Og jeg tror, det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at vi sørger for, at vi teknologisk, servicemæssigt osv. holder os et trin foran hele tiden. Og det vil jeg våge at påstå, vi gør. Jeg kan huske fra dag 1, da jeg startede i Vestas, der blev jeg spurgt. Jeg tror sågar, at der var familiemedlemmer, der spurgte mig, om ikke bare Vestas ville blive overhældet af kineserne, inden der var gået et par år. Det var altså i 2004. Og forløbet er det ikke sket, men det er noget, man skal være ultra opmærksom på. Og jeg tror, at det bedste middel, man har mod det, det er at sørge for at være teknologiførende, sørge for, at man giver kunderne den bedste cost of energy, eller den bedste forsyning, så at sige, og selvfølgelig også til en konkurrencedygtig pris, og det mener vi absolut, vi gør. Og det er det, som vi historisk set har været i stand til. Og det har jo vist sig indtil videre, at det har hjulpet os. Det er klart, vi ser kinesisk konkurrence. Det gør vi. Ser I også, at de kan sælge møllerne til meget lavere priser, fordi der er noget statstilskud? Jeg tror, det kommer meget an på, hvordan business case er bygget op, og hvad for nogle forskellige elementer, du bygger ind i den. Men hvis vi ser på nogle af de, jeg vil sige, det typisk, der hvor vi især ser det er i emerging markets, altså sådan et land som Brasilien, eller Sydafrika, eller andre steder, er vi jo direkte eksponeret til det i et omfang, der sådan er, er til at mærke. Og der har vi selvfølgelig diskussioner med vores kunder omkring, hvorledes skal det hænge sammen, men hvor vi også kan se, at det er jo ikke noget, der forhindrer os indtil videre i at have en helt habil tilstedeværelse i de markeder. Men det er noget, man skal være meget, meget opmærksom på, når du sidder hos os, og selvfølgelig sørge for, at vi er nødt til, som jeg sagde før, at være ledende i sektoren, fordi man kan jo ikke tillade sig bare at læne sig tilbage og sige, vi er Vestas, vi er danske, og vi er fantastiske. Og så tænkte jeg, så går det hele. Fordi det er ikke sådan, verden fungerer nu til dags. Må jeg spørge dig om, hvis du har tid til det, så på det. Fordi vi, en anden virksomhed, som ligner jer meget, men en helt anden branche, det er jo FL Schmidt. Ja. Og de er jo også har mistet en tredjedel af markedet til kineserne. Ikke? Men de sagde det jo på et tidspunkt, hvor der var nogen, der også diskuterede med dem, så sagde de derudefra jo, jamen for vores vedkommende, de har lidt opgivet Kina som marked, ikke? Men vi er interesseret i Kina som komponentleverandør. Ja. Hvad med det? Jamen, jeg tror, jeg vil sige det sådan, at rent kommercielt sælger vi jo ikke noget i Kina. Nej. Og det er svært ved at forestille mig, at det er noget, der for alvor skulle kunne ske. Men til gengæld har vi jo noget af vores, altså nogle af de største produktions, hvad skal man sige, setups vi har, de ligger jo i Kina. No. Og det giver fin mening, det, hvad skal man sige, det kan sagtens give mening. Vi har så også produktion andre steder, skal jeg skynde at sige, så det er jo ikke kun i Kina, vi er. No. Men vi har nogle store fabrikker, der ligger i Kina, og det har vi haft i rigtig mange år. Og det fungerer udmærket, det er nogle gode fabrikker, no. som leverer det, de skal. Det tror jeg, der er mange, der har. Altså det er jo ganske normalt. Ja, det har du også. Ja, det har vi. Mm. Og Hans Martin Schmidt, inden vi sender dig sådan helt ud af døren, vil jeg gerne høre, hvad skal der til for, at den her vind, den bliver altså permanent en medvind for Vestas? Hvad er top of mind de kommende år? Jamen, jeg tror, i de kommende år, der er der ingen tvivl om, at jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt, men det er egentlig bare at fokusere på det, vi i princippet allerede er i gang med at fokusere på. Det er at fortsætte med at drive profitabilitet ind i vores onshore power systems forretning, som vi kalder det. Fokusere på hvad skal man sige, at holde priserne oppe og øge dem, og hvad skal man sige, arbejde med vores terms and conditions og optimere vores footprint. Sørge for, at vores offshore forretning, at den, hvad skal man sige, bliver håndteret på en fornuftig måde. Og i øvrigt, som sagt, egentlig bare drive tingene langt hen ad vejen ved hårdt arbejde og, hvad skal man sige, fokus på de ting, som sagt, nu laver vi langt hen ad vejen det samme, som vi også gjorde for 20 år siden. Og fokusere på den kerneaktivitet, der ligger i, at vi jo et stykke hen ad vejen godt ved, hvad det er, vi går og laver. Altså, jeg ved godt, det lyder måske lidt simpelt og lidt kedeligt, men altså, jeg tror, det er det, der skal til for ligesom at komme tilbage, hvad vi jo allerede har taget et stort step til her i 2023, hvor vores, som sagt, vores profitabilitet forventes jo også at gå op i år. Så I skal smøge ærmerne op, ja, ud i Vestas. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke med til det. Wow, det kan jeg ikke engang snakke med jer. Held og lykke med det, Hans Martin Schmidt, finansdirektør i Vestas. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i Millionærklubben her til morgen. Og tak for invitationen. Svendsen, så, ja, er det bare dig og mig, og vi skal lige et smut ud på det marked, vi sådan har fortabt lidt, eller, ja, lagt lidt, det, væk. Det er lidt bedre humør, men det er altså sådan lidt en nuldag, men ja, nej, det er det ikke. Det er, nu har vi tabt det igen, men vi ligger sådan en lille smule ned. Men altså, der er lidt, USA var jo lidt mat i går, og så har vi sådan en diskussion, om nogen mener, altså i Kina, hvor de holder det her store politiske megamøde, hvor der sådan er lidt skuffelse over det, at om ligesom, at det begynder også officielt, at det politiske system må anerkende, at væksten derude ikke er så høj, og der er problemsektorer, som skal på en eller anden måde rettes op på, og i hvert fald forhindres i, altså det er jo som de ejendomsfejlbyggerierne der, at det ikke kommer til at ødelægge for meget. Så den kører sådan lidt i den dårlige afdeling, deres parti, og så er der sådan lige et par ting, der også bevæger sig, og det, jeg vil jo sige først og fremmest om sider, at guldet er begyndt at flytte sig opad. Ja, det er all time high. Ja, $2,116 for en ounce guld, skulle det være noget til, ikke? Og så 2.000 har været sådan en barriere. Og lige i lang tid, jeg købte jo lige præcis for et år siden i marts sidste år, købte jeg jo min første investering i guld. Den har jo ikke været guld, for at sige det på den måde, sådan en Per Hansen-agtig der, men vi konkurrerer jo over at mest morsomme, men det var jo ikke så morsomme. Men hvad hedder det, det har faktisk været den har givet sig lidt. Guldaktien har ikke brød ikke igennem der for fuld damp. Den ligger sådan og hakket ned under igen og ligget, men nu er vi så for anden gang, rigtigt, eller i virkeligheden er det nok tredje gang, oppe, og tredje gang lykkens gang, rent teknisk, kursteknisk, at så skulle den gerne kunne noget nu. Og det må vi så se, men det er jo også mere en guldet er jo en lidt en udtryk for, at der er noget, der ikke er så godt i økonomien, og så vil du ikke købe guld. Det er sådan lidt ja, fordi både guld er på sit højeste nogensinde, bitcoin er også på sit højeste nogensinde, altså begge dele sådan nogle lidt alternative investeringer, som investorer kan beskæftige sig med. Er det et udtryk for, Lars Svendsen, at vi begynder at få sådan lidt huller i markedet, eller at vi ikke har så stor tiltro til, at det skal gå opad? Ja, det er det, og det er måske også fordi, at det med rentesiden om, at nogen taler om, at renten skulle blive sat ned ikke mange gange i løbet af det her år, og nu er alting på vej tilbage til en 0,2% inflation og sådan noget, at det er ligesom fiser lidt ud, og, og Ruslandkrigen derovre i Ukraine kan ikke rigtig udvikle sig positivt, og det er gået i stå, eller måske lidt tilbage for ukrainerne, og det er jo ligesom vores side af den kamp, ikke? Så det er sådan lidt, jeg synes, vi lever sådan lidt, jeg kan godt nogle gange gå sådan uden, at vi skal miste, det, man må aldrig som investor tage imod. Jeg synes, sådan, vi lever sådan en lidt kedelig tid. Det er sådan lidt sådan, Sker sådan, der ellers masser af ting? Synes du det? Jeg synes faktisk ikke, der sker noget. Jeg siger, når jeg møder folk, sådan jeg har mødt sådan, altså sådan hyggesnakker, og skal vi give en kop kaffe, så siger jeg, har du oplevet noget? Nej, jeg har heller ikke oplevet noget, siger vi, så sker der ikke noget? Nej. Og det kan godt være, at du er jo også ung, og I går ud og danser og pjatter og sådan noget, men det ved jeg ikke, om I oplever noget der, men jeg har ligesom indtryk af, at verden er sådan lidt gået i stå, og vil ikke rigtig sådan, nu skal vi fremad, ikke? Og den dag, vi får fred i Ukraine, hvis det bliver en god fred, og russerne er til at man gør sådan, så buller det jo afsted. Ja, okay. Nå, men det vi må gør se det på ikke det. Endnu. Men Svendsen, vi skal altså også lige forbi BWLPG, ja. Fordi vi har et hængeparti, og Kasper fra Vesterbro, han minder os så fint om det. Du blev spurgt om, hvad den aktie skulle i dine øjne, så vidt jeg husker. Ja, det var, ja, eller hvorfor den ligger, som den gør, fordi pointen er jo det, at nogle gange, at aktier går jo ikke helt, som præsten prædiker, og de er jo kommet ud med et meget fint regnskab. For det sidste kvartal, og det var hele året, var jo også godt, men aktien er jo ligesom op og vende i et eller andet med 160-70 stykker, og nu koster den 111, og han betaler meget store udbytter. Hvorfor det, og hvor skal vi hen? Pointen med det var jo, at den spids, som kursen nåede op i, var nok noget overdrevet. Altså, der var ligesom overopkogt, og det sker jo nogle gange på aktiemarkedet. Og nu sætter den sig ned mod et mere realistisk niveau, og så kan man sige lidt om det, at fragtraterne, de er meget lille markedssegment, de har de største LPG'er, det man sejler med, flaskegas, populært sagt, ikke? Skibe af den slags, og det er det største rederi, de sidder på 15% af det marked, og der er 360 skibe cirka i den branche, men pointen er bare, at de følger, altså det marked har også ændret sig, fordi det er blevet, og det var det, jeg satte på, da jeg havde dem på vej op, at de er korreleret til naturgas, flydende naturgas, LNG, hvor meget, og det er jo der, hvor brune russer, boykotten og Nord Stream og alt det der, så har Europa importeret vilde mængder fra USA. Og det gør, at der bliver nogle store ledsagende mængder, når man køler ned, så splitter det der allerede ved 43 grader, minus, og naturgassen skal ned på 161 grader, så ligesom ryger af sig selv, og så har vi det, det er meget billigere at sejle, ikke? Sådan et skib koster i dag også 100 millioner dollar, tænker de store, og en naturgasbåd koster 260 millioner dollar, så hvad for en tror du kræver mest, at det gør nok naturgasbåden. Så alt det, du kan hælde over på dem, er jo fint, og det kan også bruges mere også inden for plastikindustrien, for eksempel, det gør man meget af i Kina. Men så det er det, der er gået galt, og så har vi haft balladen med den der Panama-kanal, fordi meget af det bliver lavet i Mexico-golfen, bliver sejlet til Kina og Korea og også noget i Japan. Så det er det, der er balladen. Jeg tror, at vi kommer ned og ligger på omkring 100, så skal vi ligge der og glo lidt, men jeg vil hellere have, altså vil jeg sige, mit bud er Avance Gas, som er parallelt til den, men mindre det er cirka den halve flåde. Men de er mere moderne flåde, og de satser også på nye ammoniakskibe, de har 4 i ordre. Så jeg vil købe Avance Gas, han er vist nede i knap 110, og ham her er i 111, så hvad hedder det, han hedder A-Gas. Så jeg sidder sådan set og venter lige, jeg tror også, at vi kommer lige ned, og det er, fordi de der rater, vi havde, som var helt op og rører 130.000 dollar i døgnet, at nu kan du, altså niveauet til næste år bliver formentlig mellem 50.000 og 70.000, i øjeblikket er de helt nede. Hvor har de været nede på under 20.000 dollar, men det er jo sådan et udsving den forkerte vej, men altså nok er sådan lidt blackout, men det skal du ikke være bange for, men de der happy days, det er der ikke rigtigt, så prøv lige at vente, og så tror jeg, det bliver god at samle op begge to, og også for min BWL, jeg vil bare sige, jeg kan bedre lide Avance af de to. Så vi sidder og venter på at fiske. Du sidder og venter på at fiske, BWLPG op, og også Avance Gas, lyder det som om. Svendsen, Zealand Pharma stiger 5,5% her i time. Ja, der er jo en forklaring, er jo nok det, der er kommet et par analyser, hvor der er nogen, der mener, der skal op i 815. Bankerne har nogle gange sådan nogle måltal, og det kan jo godt være rigtigt, men altså, den er altså også ved at være nogenlunde godt betalt nu.